بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللفظ Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, për ti falë dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetje salavatet më të mira për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar mbi të folurit mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Kemi marrë disa prej emra Allahut të bareke vë tjala, dikun 67 emra parafërsisht, dhe nga kanë gjelë dhe një piese e mbetur e emrave të Zotit të bareke vë tjala. Para se të vazhdojmë në emrat, një përkujtim shumë i shkurtër, pra nuk dhe ta zgjasim ligjëratën në këtë piesë, por se si përkujtim, neve prej Ramazanit nuk të ndajmë vetëm se shumë pak dikun 2 avë e diçka. Andaj ka qenë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që shka transmetojmë në Bukhariu nga Aisha radiallahu anha, që besimtarët të përgaditën për Ramazan. Do më të përgaditën në kuptimin më shtrirë të fjallës, fizikisht, shpirtërisht, mentalisht, ekstumeral. Pra besimtarët duhet përgaditët në kuptimin që tani vjen një sezon, vjen një periud që Zotë Ion Gjellalu ofron mundësi, që shka thënë alaihi salatu wasallam, Allahu i hapt dyrë të rahmetit. Andaj e lusmi Allahun të bare kjo vëtale, që Zoti në mundëso më përgadit që ka hi e muslimanëve, dhe në mundëso Allahu Gjeli Gjelalu që të futemi në të dyrë të mdoja të mëshirës e Zotit subhanahu vëtale. Kjo dhe zësaj përket, kësaj qështje ndo shtaj dhe të lasim më gjërë në legjërat tjetër. Emri radhës është emri madhi Allahut subhanahu vëtale. Disa vërë djetarë kanë thonë kjo emri është aj emri madhë të sënë ka thonë a.s. Allahu e ka një emër më të madhin. Kush e lut me ta, Allahu i përgjigje. Disa prej djetarë kanë thanë, është kjo emër. Për të sinë dhe të lasim, sot me lejnë Allahut të bare kjo vëtjala. Është emri, apo këto emër, zakonisht vinë dy bashkë. Madje nuk është përmenë kjo emër, ose vetë në Kur'an, ose bashkë me një tjetër. Vetëm me një. Që më ka disa emër e përmenët, një emër vjen me një tjetër. Pasaj njëti vjen me një tjetër emër, apo ndodh me ardhë disa për emrat Allahu Gjellole në kombinim me 67 emrat të tjerë. Ky emër ose vjen vetë, ose vjen me vetëm një emër tjetër. Ky emër i Zotit Gjellole është përmend në Kur'an 5 herë, por se ka ardhë në ajetin më të madh që shë ka qytë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, dhe është ajeti kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. El-hayy el-qayyum, dy emrat e Zotit të bareke vëtjale. Zakonisht këto dy emra du të me folë bashkë për to. Ne edhe se nga premton koha, flasim për dyja. Nëse nuk nga premton koha, flasim për njëri dhe e plotësojmë me tjetër në ligjërat tjetër. Këj emrë dhe zër i Zotit Gjellalu, el-hayy el-qayyum. Sa dhe kemi el-hayy? Qka dhe më dhonë el-hayy? Dhe pse dikush për ulemave ka thonë kjo është ndër emrat më të mëdhej Zotit Gjellalu? Para se të vazhdojmë, pra para se të hyjmë në këtë emër, ne kemi thonë në fillim ligjëratave se emrat dhe cilësitë e Zotit, kur folët për emrat dhe cilësitë e Zotit, folët edhe për një kaptinë e cila është tek njerëzit, ajo është ateizmi. A ekziston Allahu te bareke ve teala apo jo? Ateizëm është term filozofik i vonshëm, në Kur'an nuk ka fare. Në Kur'an nuk ka fare. Por ka anim, kufër, shirk, e kështu me radhë. Nga se arabët nuk ka njofë ateizm. Arabët nuk ka njofë ateizm. Madje Shejhul Islamu Tejmije thot ehli sunneti, pra sahabët, tabiinët, tabi tabiinët dhe ky varg i besimit të ehli sunnetit, ata thonë se ne besojmë Allahun Gjeli Gjelaluhu daruraten. Daruraten. Që dhe mund daruraten? Daruraten dhe zërë dhe më thonë se na besimin Allahu nuk e kemi arritje. Kjo shumë pik më rëndësit që të kuptohet. Këto pika do t'i detalizoj me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu. Pas të ta krymë këtë varkë, dhe flasim për ateizmin. Pra do t'i mbledhemi këtë ato dyshimet, filozofit, ideologjit e shumë të atë cilat i përkacohëm ateizmi. Qka ateizm? Apo, qka është monoteizm? Apo, se ka, për shembull, ka monoteizm një, apo, për një put, shembull. Apo, e kështu me radhë. Ka edhe edhe. Do më dhënë, ka njërës të ka zotë, mundën me pasë, po dhe mundën me së me pasë. E kështu me radhë, janë filozofitë shumë dhe dishojë me lena Allahu të bareke, u e tjale. Një pjesë asaj, qka duhet kuptojna? Se na besimin nuk e kemi arritje. Shumë filozofa mendojnë se muslimanët besimin e kanë arritje. Qka duhet arritje? Muhammed a.s. ka arë në gadishën arabik, i ka gjithë njerëzit të devjum, zulum, korrupcion, hajdutni, vrasje. Edhe ka thanë, ata kështu thonë, ka thanë, ti drejtoj këtë njerëzit. Qysh mi drejtue? Mi tutë. Mos e ban këta se, apo, sikur që një, thot, në plot, po ata thonë, sikur që plot për njerëzve kryojnë mite. Por që e më li thotë fëmijës, mos e t'ha kjo, t'ha na jo. Për çfarë arsye, fëmija nuk ka ide, është ignorant, dhe i beson prindit dhe thotë, tamam. Pastaj kur rritët, pra, kur rritët, e kupton se s'ka ekzistu asa jo prej friksime. Ata thonë, kjo është e dobishme për një kohë, që menal padrejtësien. Por se kur të rritësh, ata e zonë vetën të rritë, e masa që ka besoj njënë dvegjli, kur të rritësh e kupton që këtë kjo s'është e vërtet. Apo, dhe kjo është filozofia. Kjo është filozofia. E cila, edhe sot dhe zërë, ma dje kje tani po orvatë në shvesh, për shemull, me e pru besimin këtë forë. Po, më në thojnë, ani mira është edhe besimin, na duhet edhe besimin. Për çfarë arsye? Dhe njerë, për shemull, kurse në nalë na dikani thojna, ej, mose, ka gjenem. Po, ky filozofi që ka thotë, unë e di që s'ka, po sa ta tuti këtë. A është besimin musliman dhe kështu? Hasha kella. I madhë është Allahu Gjellë Gjellë, nga këto, të janë vëzër fjallë boshe. Fjallë pa asë një lidhje. Fjallë pa asë një argument. Shekhu Islam Udhejmije ka një libër të shkruar mbi këtë kapitull, thotë se besimin Allahun është daruri. Çka do të thonë daruri? Jo e arritur. E kundërta e darurit është kesbi. Çka daruri? Do të thonë nëse e çmontojmë këtë fjalë daruri. A kuptojnë fjalën zarar? Zarar. Kështu thotë Shekhu Islam Udhejmije. Besimin Allahun është daruri. Çka i bëj këtë daruri? Provoje me hek. Së mund është me hek. E vranë vetën, e lëndon vetën, e shkatron vetën, besimin Allahun së në hek. Së të folë për qenjën musliman, për qenjën njërzore. Qenja njërzore së mundët me hek besimin Allahun Gjeli Gjelalu. Andaj, me qëfar argumenti, ka thonë e para natyrshmëria, e dyta logika, e treta shpallja, fitra për mjë folë këtë njerëzve, logika për mjë folë filozofave, dhe tjetra muslimanëve që që argumenton këtë mesele, ka thonë këshikon në Kur'an. Ku thuhet në Kur'an, beson e Zotin se ekziston. Beson e Zotin se ekziston. Qka vjen në Kur'an dhe zërë? Cilësia. Ka Allahu ke cilësi, Allahu e ka ke cilësi. Kur folë ti për cilësi, qka jetu po e ke kry ekzistencën. Pra, njerëzit me men dhe zërë, nuk duhesh mi u ka du se këtë ekzistencë dikush e ka kryu. Se kjo anë daruri, pa tjetër e ka kryu dikush. Apo, nëse neve themi, ka dal një diçka në treg, vetë ka dal. Apo, si që është njërë, transmitimin nga Ebu Hanife, kër është taku me disa prej, i thojnë, në gjajshim me ateista. Ka thonë, kjo botë s'ka ozat e kështu me ratë, po mira, tamam, njëzit janë bo fetar. Qarë ju ka thonë Ebu Hanife? Qarë ju ka thonë Ebu Hanife? Ka thonë, kjo ka thonë një gjare, pasan e folna për këtë mesele. Ka thonë, kështu unë e patashkue, në deti. Dusha me kaluë, anë në deti. Apo, Ebu Hanife e Irakë. Dhe, qarë ndodhi, thot e prita anijën, ardhën dhe drasa, u banën bashk, unë gjetën me gojda, edhe ma banën gati, hipan anijën. A dhe ka thonë, të na nuk shumë të, këtë janë prala. Ka thonë, ju nuk e besoni këta? Ka thonë, ja, nuk e ne besojnë, që ishë anija vetë, unë gjetë, ardhën drasat. Ka thonë, do mënë, kësë është e mundër, apo? Atëherë, kjo univers me përpikmëri edhe matlarë, që si aditi përpikmëri, që ka, kjo qilë pa gojda është. Kjo tokë e cila e përstas me vërtije, a thu ka mundësi i valë vetë, ta dhe flasmi të ateizmi. Ta dhe flasmi të ateizmi se ateizmi dhe zërë nuk qëndronë. Oshë vetëm, andaj përshemë të i gjenë shumica ateistave, qëfar bojnë? Ose tërheqën, ose vetë vrahën, smunët. Sepse hupë më anaja. Njerit këtë ja hupë shumë anaja, pëse u qovën sabah? Pëse i qunë sabah? Sepse ateizmi qëfar thotë? njeriu dhe materia janë barabar. Ti edhe që kjo plastika jena barabar. Ti jeni materia. Kur gjosh ki me anati, s'ka do me thanje, s'ka kuptim, është si materia. Atëherë kur ti sa ma shumë që eshton këtë bindje dhe vetja, fillon të thanë se nëse unë jam plastik, nëse unë jam hekur, s'ka kuptim me e bajt këtë bartë madhe tjetës. Atëherë ti japë fund. Andaj për të vitë, ateistave japin fund. Pse? S'mun me bajt. Për më smidhon fund, qka ban? E zbut pak ateizmi. Thot, ka pak mana feja. E kështu më ratë. Janë të njohura librat mbi këtë çështje. Andaj, emri Allahu Jalla El-Hayy. Çka do të thonë El-Hayy? Tani, ne e përkthejmë i gjalli. Po kjo, i gjalli, a është këtë manaja? Jo. A është këtë manaja? Jo. Pra qenja e cila vetë mbahët El-Hayy. Do të vinë të një emër tjetër i Zotë i Gjellë Gjellalu, El-Ghani, i pavarur. Apo, i pavarur. E keni të përkthyer në disa përkthime i pasur. I pasur. Por i pasur nuk është tamam term adekuat për këtë emër. Cili është më afër i pavarur? Nuk varet pikë kujt, vetë mohët. Vetë mohët. El Hayy do të thonë, ajo qenie që është e gjallë vet dhe i mbat tjerë. Sikur mos të kishte qenë Zoti Xhelel Xhelalu, s'kishte ekzistuar kur gjallë. A mund është me parlamentu? Pikur gjo hiqit, me dalë diqka. Sështë ajo, del diqka. E këtu si u vezër filozofia. Pa, pikur gjo hiqit ka dalë diqka. Êshtë mledhë në kuveti madhë, piku o mledhë e kuveti madhë. Piku o mledhë e kuveti madhë. Mos flasim, mos tani, shka i thënë asoj tasmim, apo krim me performanca. Kjo alë ma komplikim. Po, tazojnë e kjo dunjot ki ishtë dalë me një format, ta qujmë minimumi i cilësijës. S'kish pas në ta as air, as bim, as uj, as mundësi për me jetu. Prap njeri me men kishton kada, ku shenzire ket? A para më në që ka ardhë në performancat më të larta, ti veç kër e zbulon, apo, shimu, shkenstar kër e zbulon, një prej ligjeve të kosmosit, ti jetë i shtangt. Kush e ka bon këtë kod, kas të madhë? Apo, andë dhe zër El Hayy është emër i Zotit Xhelel Xhelaluhu, i cili përkthehet pra i gjalli. Më afër ai i cili ekziston vet. S'mohat më kërkan. Andaj shiko, ka ardhur në Kur'an Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-qayyum. Çfarë do të thotë al-qayyum? Ai i cili i maket. A atë kush e ma? Ligjet e njerëzve kur gjë nuk ekziston që dikush se ma. Nuk ka diçka që ti thu, unë kam të mija, kam të tua kushima. A, bosh një korrizor. E bosh një korrizor. A, frima. E frima, e menja, e kujlibri. Ato kretë, kita Allahu që luala. A dhe përgjima pak ti një defekt i vogël, cilët menja. A po, erë me të kalu, jo e kanë qme, mundët dikush imunitet dobot, ullët, s'po mujme e durur. A po, është në ushim, jo i kanë qëmë. Ja silë, digujna, ta njavëm. Pse? Të shështë i dobët qenje e cila varët shumë. Fukarallëku nuk i dahët krijesës. E Allahu është El-Hayy. Kirë të kundër të, vetë mahët. Të bareke, u e tjala. Këj emër vezër, do të qërcotë edhe më shumë të emri i Zotë i Gjellë Gjellalu El-Ewel. I pari pa fillim. Pra, El-Hayy, El-Qayyum, El-Ewel vë dhahir, El-Ewel vë l-Akhir. Pra, i gjalli që mahët vetë. I gjalli që i maket. Pasta i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Këto katër emra, Ibn Qayyim el-Jauziyje, çfarë thot? Janë baza e Kur'anit, baza e emrave. Nuk mundet më paramendu Zotit mi kalu diçka e cila është e ngjashme me vdekjen. Andaj ka thënë Allahu gjallë në surën El-Baqara ayati kursi, la ta'khudhuhu sina. At nuk e ka sina. Çka do të thonë sina? Sina. E kini pa për shembull, na i thëna kotja. Në Kur'an ka arsine. Që dhe mon sine? Kur jeti të u kotë, që të dovë tje? Vedia është gati të u shembë, gati të u fikë, edhe pak, andej pak këndej, apo? Edhe sikur, e ki, të mon, sikur pezum. Isha të drita, prapë këtheje. Sine. Kalon shpejt diçka. Allahu Gjellu Ala, mundet kjo mi ndodh? Shumull, mi unga trupa. Jo, la të khudhu. Wala në unë. E asë gjumi, dhe mund gjumi, shkras, zbohat më abet. Po asë sine. Sine shkras në moment, qast, për momentin, shumull ka arë në transmitim, pse kjo është Izraeliat, po vlenë përmendet, e ka përmendë plotit djetare. Por shumull, Musa a.s. ka pyt në një transmitim, Zotin Gjellu Ala, ka thonë, o Zot, shima që jetë. Si e ma tokën. Du të di. Apo? Atëri ka thonë Allahu Gjellu Ala, ka thonë meri digota. Digota. Edhe mbaj. Deri kur, ka thonë dërse të thamë, mi largohë. Edhe i ka mërë. Duke i majtë, o qupi gjumi të thime. E ka zonë gjumi, e kur o qupi, të thime. E i ka thonë, një arab, o zotë, shka ndodhe? Ka thonë, o Musa, nuk kum kapë mu kotja. Ku është me anaj e kësajna? Ti apeshesi qëllë, kur s'për përplasit me kur gja, yjet s'për përplasit me kur gja, djeli s'për përplasit me kur gja. Logikisht, dikush, dikan sa të zonë gjumi. Ti fle, atë sa të zonë gjumi. Apo, ti me t'lanë me një fabrik, me thonë për qëllë qëtu që këtë operacion që ka ndodhë këtu, sa më sëshimët maqina. Qëka mundet me ndodhë? Mundet me arë me shefi me thonë, a ke fleta? E ba e prish maqina. Kur gja s'ka li, vish ka thonë, qërë mës t'hike që kjo. Apo, apo për shemën, gjdo 10 minutave shtype ka njarë. Shtype ka njarë. Për shemën, 10 orë, gjdo 10 minuta shtype ka njarë. Kur gjo e që pashon? Allah njëri lodhë. Gjibo, disa shtype ka mundat, e shumë rutin e keqë, gjithë. Në gjdo 10 minuta, s'kam pale varbuna, me shtype. E Allah u gjërej, tha Musajt, a u thin godat po, fakti që qilëli dhe toka, ketë kjo harmonizim, nuk përplasat, dikushat e majtë. Allah u gjëlluala tha, Allahu e është ai cili e mban qilën dhe tokën, mës shka për derdhën. Andaj el hej është ai cili jeton dhe egziston dhe me gjallërinë e tina egziston gjithë shka. Andaj kjo është emri Allahu Gjellu Ala shkurtimisht el hej. Se përket aspektin gjusor, lezer, kjo është, do më dhëmë besoj e qartë, gjallëria, egzistenca, jeta, e kështë mëra, i thojnë në gjuhën arabe, wujud. Andaj disa preditarë kanë dhënë el hej, el më wujud, ai cili egziston, të bareke, u e tjale, në në gjuhën arabe, el hajat, në më dhonë, gjithka e cila është jashtë asgjëjës, ka dalë për asgjëjës në diqka, në dhonë haj, lëviz, ka haraket, e kështë mëra. El haj, ka ndonë biddul maut, e kundërta e vdekjes. Maut, ka disa kuptime, dhe më dhonë, arab, maut i thojnë, asaj shka s'lëviz, ndaj i thojnë për shemull, e muat, vdicën, ose mete, vdicën. Çka e ka për shënim vdiç tash spolovis. Spolovis në raport me neva, ai që tërkuan atë lëviz tash. Shumë ndaj sheria për shembull, na ka mësuar se kur vdes njeriu, ki për neve sa të lëviz mu. A është ju kanë dalë këtë lëvizja jo, atë lëviz dikon tjetër tash. Që është shpirti. Apo pejgamberi sa më ka thonë, gjëja e parë çka bëhet, i mirë shpirti i ngritet në qiell, nëse i mirë, trajtohet me të mirë, nëse i keq, përblaset me të keq. Për neve sa të lëviz mu. Allah i thonë mejit, mos ska hareket, ska lëvizje mu. Dhe i dhojnë el mejit, a i cilis e gjyston. Hiç nuk është. Apo, andë ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, surë el Bekara, kejfe të këfurune billahi ve kuntum e muata. Si e mohoni Allahun dhe kini qenë të vdekur. Tu të vdekur, së është të s'kini lëviz, si një kanë hiç. Pra, përdorët, vdekje, andë i dhojnë përgjimë dhe Arabut, gjdo se një qasë lëviz si gurzit e kodrat, i dhojnë maut, mejit. Pse mejit, s'ka haraket, nuk ka lëvizje. Pra, emri el haj është nga hajat, e cila është e kundërta e vdekjes. E kundërta e vdekjes. Ka ardhur 5 herë në Kur'an. Ka ardhur 5 herë në Kur'an. Ka ardhur në surën el Bekara, ajeti kursi, ajeti më i madh, për të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ajeti më i madh në Kur'an është ajeti kursi. Për çfarë arsye, Allahu? Allah, la ilaha illa huwa el hayy el qayyum. Sepse në ta s'ka të folur veç për Zotin. Në pitë të harfi parë, dërë të i funit, kur kush atë jo është veç për Allahun Gjellë Gjellalë. Andaj këta, ka thonë alej salatu selam, kur e ka pyjtë Ka'bin, ka thonë cëli është ajeti mëj madhë në Kur'an, u bejin, qëka i ka thonë, Allahu edhe për nësa me dinë më mirë, pas të i ka thonë, mendoj se është ajeti kursi, i ka thonë, egzofsh ilmin, egzofsh ilmin, kuptimin, se ja qëllova asaj qka e ka zbitë Allahu të bareke vë të ala. Andaj, surë al-Baqara, ajeti kursi, Allahu la ilaha illahu, el-hayu, el-qayum. Gjithashtu ka ardhë në surën Ali Imran, ajeti i parë, elif la mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu. Al-hayyu al-qayyumu. Pastaj ka ardhur surën Taha, ajeti 119, thot Allahu te bareke ve teala, wa anat al-wujuh lil-hayy al-qayyum. Thot Allahu jelle wala wa anat, do t'i bindën, do t'i përullën këtë ftyrat që ka egzistojnë kujna ati cili o i gjallë. Në ditë e kiametit këtë ftyrat përullën për ati cili është i gjallë, se këtë pja ti në e kanë morë jetën, këtë pja ti andaj ati i përkullën. Thëtë Allahu Gjellivala, të gjallit el kajum për të cilët e kanë morë jetën ata, të bare kjo vëtjara a i cili jep jetë. Vë kad khabe men hulme, atë ditë ka dështu shumë a i cili vjen me zulum. Atë ditë ka dështu shumë a i cili vjen me zulum. Gjithashtu ka arë në surën El Furqan, ajeti 58, të Allahu Gjellu Ala, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Mbështetu tek a i cili është i gjallë dhe nuk vdes. Dhe kjo është tefsir. Tu sa për dobi, lezër, nuk kemi të tefsir, po, pasi që është ajeti, Allah thot, mbështetu tek i gjalli i cili zdes. Që ka dhe ndjetar? Gjdo emër që vjen në Kur'an i shpjeguar, zduhet më të tefsir. Por dhe është nëse dikush se kupton dhe këtë dytën, a darë du të mja shpjegu dhe me fjallë tjera. Për ndryshe, shumica e Kur'anit, arabët pse kanë, shemur, sahabët pse kanë kuptu Kur'anin, shumicën e Kur'anin vete kanë kuptu. Se Kur'ani vete shpjegon vetën. Vete shpjegon vetën. A e di kur nuk e kanë kuptu sahabët Kur'anin? Kur ka ardhë një vejë për me e ba, e nuk e kanë ditë sa mas me ba. Fale namazin. Sahabëja ka kuptu, e kuptoj shka fale namazin, mos qysh ta fale, sa ta fale, kur ta fale, e këtu ka ardhë suneti, drejk, saba, e kështu me ra. Ja pe zeqatin, pe kuptoj, ja pe zeqatin, gjerë, sa me dhanë, apo agjeroj. Dëmon, sahabët një badet, e kanë pyjt për një nësëm, si ta bojna. Por që, Kur'ani, shumicën e Kur'ani e kanë kuptu vetë. Andaj ti e shef për shembull shumica haditheve, në çka vin? Shumica haditheve. Shumica haditheve vin namaz dhe çka ka me namazin, zeqat dhe çka ka me zeqatin, nagjerin dhe çka ka me agjerimin. Apo andaj shumica për shembull, e gjen sahabët për shembull ka keq kuptu guslin. Gusl. Çish me mor. Pse? Sepse gusli tani ai e di që do të mula. Apo ai e di që do të mula. Po çka është saktësisht ka poli Allahu xhelal xhelalu? Vudu, abdese, e di qka abdese, me mor, uj mu, mula, me pasru me ta. Qka mula, si mula, qfar një jeti me bo, e kështu me rat. Andaj gjenë shumicet e pytjeve të sahabeve, s'kanë bojnë me Zotin. Qi s'kanë bojnë me Zotin? Sipse aje kuptonë, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shiko, obej i vete ka qëllu. Andaj ja Rasulullah, është ajeti kursi, po, ka e diti. Qi shka mundësit një sahabës mi u përzi guslis, ka dit me mor gusl, ose te jemum, ose sifiri, që e parmendo. Apo i kanë mërë dy pej, një atë barë, një atë zi. Pse? Pse neve së nga u ka përzi? Të te kemë su me ilmi halë. A kam su për Kurani, të të për drejtë. Pse kjo ju ka përzi, kjo jo? Si mundët, fikë humu ju përzi Allahu jo? Sepse Allahu ne kam su në Kurani. Allahu vetë i ka kalëzi. Ajo është, e kuptën gjuna rave, dhe nuk ju ka përzi asë njërë. Andaj, rralë mund është me gjetë, sahave të mëdhoj, nuk, gati nuk eksiston që i ka thonë, për nga mësa me Rasullullah, që këtë e mërë Zotit, që ka e ka, që këtë, kuptaj? Nuk ndonë. A fik, do më fik, si me vepru, sa mas me vepru, qëfar dozë me vepru, kjo egziston të shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikoni këtë ajet, surën Furqan ajeti 58, mbështetu tek i gjalli, i cili zvdes. Fjala i cili zvdes, çka do të thonë? Tefsiri i gjallë. Ai i cili zvdes, se ka vdekje. Wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira. Fadallahu jalla wala, dhe madhroje Zotin tan me falënderime. Shprahi hamd, përmendëm të emrin Allahu El-Hamid, wa kefa bihi, mjafton Zoti për robrit dhe gjunaat e tyre i njohës. Pra ai cili s'flak kur, se kap kotja kur, zdes kur, është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. A unë të robim jam që i gjunaat atina? A, që ka thamë Ibrahim ibn Edhemi, përgari njeri ka thamë, ma ebni nasihat, se sëmë pëjloj gjunaat, ka thamë shumë e tjeshtë të kjo punë, mësë ha bukën e Zotit, mësë banë gjuna në tokë Zotit, edhe gjeni ven ku nuk qefaj. Ka thonë, këto janë tatina. E ba të ka thonë, mësë i banë gjuna. A i cilit qef, këni pa njeri su banë Allah, këtë bot i merë vërsenët. Qi merë vërsenët? Por që i më dhëtë, mësë hint ku që se që gje ishin polisit. Shka të banë polisit? Dënim. Dënim me pare. Apo? Si të mësë kur ti t'jep shenë, dikush kujdes se ka polisit, apo? Pse e kupton ti? Se e kupton se dush me nxirë pikuletës pastaj, apo? E ai cili Allahu xhallahu ala tshev në vazhdimisht, si ka mundsi njëri marr me thon, o xha çish ti lambë gjunat. Shumë e thjesht morë kjo punë. Çish ti pe marr rënin komunikacion. Apo çish pe marr rënin? Po ama ato kanë nuk kamera aty. Me po të përcjellaj me radar, apo? Të mot. Po kjo është njëri, ai mund me kap gjumi. Ai sa njëri ka përcën policit të fletë. Ai e ka moj tutun gjithë ditën. Se mos pëjdo non, apo? Tani mundi me pa për shembull kjo punë tani me maskat. Apo, në vënojë, pse do t'i pështoj 10 euro, 20 euro? E kur i thu këshire, Allahu gjelon na shef, Allahu na përqel, Allahu t'i din lëvizit, t'i din frimën, si ka mundësi pasaj dikujt mi ju kompliku, qësh lijet gjunaj? Shumë e thjeshtë qësh lijet gjunaj, po të shefaj, a i po të shef të bare kjo e tjara. A në i shiko sahabë, bëze, kër e kuptun Zotin, e kuptun qësh zbohët gjunaj. E kuptun shumë thjeshtë, pse? A tu na pa? O kri. Njani vallaj mi thanë që tu ka kamerë, kujdes, që këtë hapsir ka kamerë. E shemi njëherë, qysh ashtu, shemë, nësa ashtë tu shlu në zbavitim, njerë dhe, tamam. Këni pa për shemë në kamerë, kjo ndonë, njerë dhe në përdasme, kështu më ratë, kër i vjen kamerë, a i tak, pse? Se janë dhëmë patash. E Allahu gjellin gjellin. Andaj të Allahu gjellin, u anët i lu gju, kur dalin barazotit, këti u linë koka, pse? Andaj besimtari që ka ba me zërë. Ska nevoj ti mi ka dzu besimtari cili e gjunaj. Sikur që ta është përdojnë me namësue, shiko sa interesant. Muslimani kam të ilan farsh 5 herë në dit. Kam të. A kina farsh mi la 5 herë në dit. Saba, drejk, dhe njëci, 5 herë. A të thënë, din li la një duart. O laj ti duart, që une kam të ilaj 5 herë. Duart, sa i lajt duart. Më nëse muslimani ka farsh 5 herë kam të mi la. Duart, s'ka asot. Andaj musliman ku kanar me një deregje që a ishka s'le atit që mi thonë loj dur të i mësë harra se korona. Jo, musliman e maj larë se ka, o e di une. Apo, e di, pse une munona fjalë gabim mësë mingjirë. Tut në pja Allahut një fjalë mësë më ranun di kam, pse? Se a ishtë i gjallë më shef. Andaj në nuk jetë, besimtoni më duhet më kam rob i publikut. Rob i publikut. Andaj, për nga mirë alej salatu sëram, një adit ka thamë, Allahu gjele gjelaluhu, do t'i donon disa për njerëzve të cilët pri për jasht dokon të mirë, takvali ka thanë vejda khalau e kur të mesin vetë, heteku e grisin përden e Zotit. Va disa një kura 4 dhoma në 4 mure, në dhomë mës vetë, e lusve Allahun që Allah të ndëritën të gjithën. Andaj, kjo është ajeti i Zotit të bare kjo e talë në surën El Furqan, dhe ajeti 5 që është përmen kjo jemër është në surën Ghafir ajeti 65, të Allahu të bare kjo e talë, hua el hayu La ilaha illa hua Fed'uhu mukhlusina Lahuddina Fed Allahu të barëke vë tëra është Allahu aj i gjalli. Haj jeton. Që mund për Allahun jeton? Gjuha dhe zër, male men, gjuha. Shekhu l'Islamu të imi, rahimahullah, e ka një liber të shuar Iqtida sërat al-mustaqim, detyrat e rrugës të drejt. E din në Islam, në Islam kur lejot tani do të thotë shekullin 21 zban me prek fëmijë. Apo kjo filozofia çu ditë me dal pastaj i shtrem. Në Islam në 7 vjet ka thënë Ali sallallahu alajhi wasalam urdhnoni fëmit mu fal. Apo nisja ka thënë. 10 a kanë shuplak, kanë çertim matron, pse? Që mungulit. Mani më ndezëm, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasalam, thotë shekullin sa më të mirë. Për dy gjëra i kanë rre fëmijët. Veç për dy. Se janë të dia. E para fëmijën. Pse rre fëmia? Unë thotë se unë i thash pije që to ai shkoi pitë çati sokin. Jo, valla nuk rre për ta fëmia. Sa edhe veç për dy gjëra e kanë rre fëmijën. E para, pengon sa më ka gazu. Ta për këtë rre. Se namazin, shtylla e fejes. E dyta, a dini janë pse i kanë rre sa edhe fëmit? E dyta. Kur ka bë gabimin në të folur i gjunë arabe. Ka dhe s'ka? Që që thavë se t'ja? Që shtu? E ka rrej. E ka rrej. Zë dikush të e ka mit. Jo, jo, se ka mit. E ka qërtu, apo? Zë dikush të na, termi e ka rrej, do më thonë, sikur të puna e meselës gruje, sa rrejet gruja. Allahu Gjellolek e ka përmejnë në jetë, apo? Po e nuk e ka thonë, banë e dy avë më zdale për shpije. Jo, Allah, qërtoje. Ka nartë transmitim, shtinje pak me misfak. Apo, domthonë, japi shenjë që jam i revoltuar. Po të njerëzit këto termë apo andaj vjen, o gjë, a lejo të merre grujën? E pak, a banë mit. Jo, vla, e shtyjnë pak, e qërtonë pak. Jo, rasi që përshimull vinë, po, njerëzit nuk e kuptojnë Kur'anin. Nuk e kuptojnë Kur'anin. A ne ka thani Imam Shafiu, qka quhet darbë minimumi që asajna? Pak, qështu. Njën e thotë, po, ku e di ajo? E di ajo. Êshtë e marume, e kryume me e di qërtimin e burit. E tani, sahabët dhe zër, për namaz dhe për gjuha rabe. Qyshraje thmija, pëse zdi me fol gjuha rabe? Ja, sahabët, thot që i kësantë dhe mija, e kanë ditë se po e la gjuha rabe e lefeja. Po e la gjuha rabe e lefeja. Britanest, kërë kanë shku në botën arabe, në Egypt, kanë thanë kur gjazdojna për juve. Rini qështu qëshini, vëjsh disene. Asë nuk ju pushtojna, asë, s'ko në kur gjami juve, disene veç. Edhe arabe ka thanë, Egyptian, a, shumë mirë, a e nëna këtu, s'na prej kërkush po, vëjsh disene. A e nja pineve, nja tri. Ka thanë, nja vëjsh dy pitojna, asë trejtë një, cëla jo? Me drejsen, shkollën. Ne e vënojna kushtetutën e shkollës. Cila gjuhë e parë, cila gjuhë e ditë, çfarë lëndë kam mësuar? Çta? Edhe e dyta ka thon gazetën. U mi lamru njerëz se na teknikën më mirë dinë. Çka ka ndodhur sot kështu më radh. Me këto dy javë zot, a kanë kry punë. A e dini sot sa zyrtarisht në Egjipt, a di sa kanë analfabeta? Apo në Egjipt janë 100 milion njerëz, 100 milion njerëz. Ku ti më shpenu 100 milion, do të thua 100 milion njerëz, vëllazër, zyrtarisht 40% janë analfabet. 40%. 40%, 40 milion. Mirë po xhallar e vënë thonë, jo jo, kjo zyrtarisht është për me lecu punën, 60% janë. 60% janë. Apo eksperiment ka statistika ndryshme për ata. Çka ndodh, vëllazër? Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si namazin, si gjuhën arabe, gati, dispozit, jo dispozit, po në kuptimin e largët, gjuhë arabe akone, ajo e cila, ja ku arrujt, kuptimin e fejes Allahut, te bareke, u e tjala. Ta një shikoni dhe zër, i gjalli, hu el haj, qysh i gjalli? Një anë i thot, qysh jeton zote? Jo kuptimin, na shka e dina jeton. Na e kena jeton, bile, bile, në shekull 20-21 jeton apo mushfrenuar. Apo, për shembull, te na sot termi jetë, çka nuk kupton? Sot në iri tullës nëse e merr. Çka do të thon për ti me jetu? Me pas parë, me pas vetur, me shëtit, jam ty jetu. Apo term i huazuar, i musht, apo sikur kur e mush gotën, sepse termët vëzën janë kallope. Në to mush ka dushti. Apo Allahu që ka zbrit shpallje, ai ka mush. Haj, çka do të thon? Kjo, shka të më thonë? Tani jeta, shka të më thonë? Jeta. Apo, për nga me nësëm ka thonë definicion. Ka thonë, une, në këtë jetë, këtë dunjo, jam si shëmbulli ati cili është në rrugë. O nalë me një pëmë, e merë atë hisën e vetë edhe hecë. Një më thotë, që ka qa? Që ka qa? A nuk janë të shku njerës për ditë, vëzër? Allah u gjelë u alë? Për ditë. Sot, si do mos, këtë kohë, apo, për ditë, inna lilla vë inna ilahi rajiun. Na të Allahot kena, të Allahot kena me shku. Mirë po përmisimi o shumë i pak. Andaj, tani, ideja ke këtu. Lhaj i gjall jeton. Jon kuptimin e ngusht fjales. Ti mund është me thonë në jetoj e kështu më ratë. Jeton kuptimin egziston. Egziston. Funkcionon, zotë i onë të bare kjo e tala. Dhe ketë këto terme kanë dhe zër preventiva të veta. Ajo shka është fesat për kësaj fjale. Nuk i përkacot Allahu të bare kjo e tala. Por kuptimin sa Allahu bën pun. Je fal. Bën pun. Kryon. Andaj Allahu të bare kjo e tala. Ka përmen në Kur'an. Kulle jomin hua fi shen. Sur Rahman. Dhe Allahu gjelluala. Allahu gjdo dit ka pun. Gjdo dit ka pun. Gjdo dit zotë i onë të bare kjo e tala. Punon, qka punon? Qish takon Zotit të bareke u e tjale. Kjo në vëzër ajetit të sëti ka përmejt Allahu të bareke u e tjale. Pasaj Allahu gjelluara thot në këta jet, ajetin Ghafir, ajetin 65, fet'uhu mukhlesin e lehuddin, adar lut në Zotin duke qenë të sinqert në fejn e tina, subhanehu u e tjale. Kjo në vëzër saj përket ajetit. Saj përket fjallëve të ulemave, ka shumë fjallë, vëzër, ka shumë fjallë, tu duhet të tërheqë me një vërejtje, se el haj, normal, musliman dhe zërtë të partë, musliman të partë, sahabët e pejgamberit së selle, janë klasa më ngritur, akademia më e larë që ka mëri dikush me ditë diqka. Arabët kërë janë zhvillue, kam fillu gradualisht. Apo kuam maja e piramidës njohurive të arabët, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe gjenerata e tij. Andaj vetëm sa më ka thënë khairul quruni qarni, më mira gjenerata gjenerata ime. Këtu çka përfshin? Feja, mendja, gjuha, burrnia, morali, njerëzilloku, çka më ata. Nuk mundesh me jetë më të mirë se ata. Tani, nëse e marrë kështu, maje, këne, ma poshtë, këne e kastronë, ma poshtë. Mon, si për para, janë kanë më dopë, si ato shka vinë për muslimane ma vonë, janë më dopë. Ato janë maja. Që mund maja? Maja e arritjeve njërzore. Sa mundet njeri më ndatë me mëni? Në krije me Muhammedin sallallahu, ali një sëllë. Tani dhe zërë, që kanë bërë? Ata e kanë di gjuhë në arabe. Pi pjesëve gjuhë së arabe, ata nuk e kanë di që kanë filozofia. Filozofi, se kanë ditë. Filozofia, që dhe më thonë felsefe, do më thonë hubbul hikme, me dasht urcijen. Allah ka përmenë Kur'an hikme, urcija. Urci që dhe më thonë gjithë sen me lanë venin e vetë. Ana filozofia, orvatët me lanë gjithë sen venin e vetë, po kur gjasën ka lanë venin e vetë. Apo, nëse ti nuk e ndjek për nga mberin sallam, nëse nuk e ndjek ti Allah unë gjilas, kur gjasë kënë venin tanë. Apo, andaj, elhaj, për Zotin të bare kjo e tëra, ka nërë disa komente, për shemu, të përzijera me filozofi. Të përzijera me filozofi. Dhe filozofia, dhe zërë, ka bo, dhe mon, ka bo, shumë problemin të musliman. Shumë problemin ka bo të musliman. Andaj, Imam Ahmedi, kër e ka pa, që ka bo, me muni, kër i ka përkëthi librat e grekve, librat shumë dhe ka përkëthi, edhe ka pagujt me paret majme, ka thonë, veç Allah e di që ka me bo me këtë njeri. Se kjo kalan fesat muslimanve deri kiamet. Apo, deri sa të shekhu lëstamën të imie, atë shumë është bo filozofia presion, mbi ulemat, o da është dikush për me e kalzuen në vaktin e vetë, apo, për më konë alim, o da është me e bind shoshnien se e di filozofia. Gjëmë, njëni ka thonë e di Kur'an, e di hadithën, e di gjunarave, e di këta, e di ata, ka thonë, a je hoqë? Pa ja pas përmenjët që e di filozofien, se ja kanë morë për hoqë. A më nëshme para më për presjone? Ku janë sahabët, ku janë tabinët, atë si ka dikë të gjëra? Ja, është bo pjesë për bërse e fejes. Andaj, Zotë e unë të bare kjo e tjala, ka dërgu her pas herë ulema, si Shekhu Lusamë të imie, Ibn Qayyim e Gjozije, Imam Dhebiju, Ibn Kethir, jenë orva dhe mon me këthir rotën që shukonë. Te sahabët. Andaj, unë e shah ata se si ndeshë, si burgohës, se si i bojnë presion, për çfarë arsye? Ati ka thonë, a je ti qysh filozofia së kur gjatë? Ka thonë, për mu pas kanë, diçka e kishë përmenjë për nga mberi së nëselit. Se nuk mune diçka mu kanë shumë e qmushme, si ka përcen në buz për nga mberi tonë sallallare sallam. Qysh mune së ti ki kërku diçka këshiu, diçka se ka përmenjë Muhammedi sallallare sallam, se ka përmenjë Kur'ani. Andë Kur'ani, e manimen, kër kemë surën e al-Baqara, kër Allahu Gjelluala e përmendi, jes elune ke anil e hille, të pysin ti për hanën, pse fillon e hol, trashët, madem e plot, pas e prap, zvoglohet. Qëka ju tha Allahu Gjelluala? Që ju përgjigjë heq? Pse së përgjigjët? Pse nuk i përgjigjë? Nëse thot, pse që ka përgjigjë si shkencë fizike? Si shkencë, në mon, kosmologike? Pse e ban këta? Jo, tha Allahu Gjelluala, këta e këna bab, ju me e dit, kur agjeroni, kur falni, kur bani haqë. Kanarën, transmitim se ato s'kan vejt për këta. Ato e kanë ditë, arabët e kanë ditë se kur bëhat haqë. Në shë valdhejt edhe dhulhijgje. Ato s'kan vejt për këta, dhe na e dim se dhulhijgje bëhat haqë. Jo, ato e kanë dorë, pëse në hanët qështu? Allahu nuk i ka përgjigjë. Pëse nuk i ka përgjigjë? Sepse Kur'ani nuk përgjigjë gjërat pa dobishme. Nuk përgjigjë gjërat pa dobishme. Ande përshemu ka arën Kur'an, i kanë bo pyetje Muhammedi s.a.s.m. Shpirti, qysho? Ju ka vanua për këmësëm përgjigjë. Edhe kur ka ardha jeti që ka ju ka përgjigjë, realisht u konë përgjigje në kuptimin veç me e largu ata, jo përgjigje. Allahu Gjellë thotë në surën Isra, jes elune ka në ruhë, kulë ruhë min emri rabbi. Të pysin ty për shpirtin, thua i shpirti është që është zotit tem. Pse? Së është e dobishme për ti? Nuk duhet, s'ki nevoj më morë me ta. Është komplikimi madhë, nuk i kriju ti për ata. Allahu ti ka dhonë të gatshme. Qa po duhet me ditë, që jo po fëshme? A mund një përshemë, nëse njërën e thotë, që shfrinjët shpirti? Mas pari se dina, asë mund të me të kazu dikush, po supozot që e gjete, prap nuk të krym pundi. Njani thot për shembull, kam dëshirë ta dije që kjo mundot më dit, kur he buka në trup, çka ban mrena? Çka ban mrena? Çe Allahu xhela ka mundsur atë. Ti sot incizimet ka zonë, i buka kënë, shkon luk për vin pastaj organet shlojnë langje ndryshme e përpunojnë një pjesë jetë, një pjesë del jashtë. Dhe çka duhet ti kjo? Më mirë mos më di. Kuptimin se ti Allahu ta ka lecu. Unë ti rregulloj këtë. Unë ti rregulloj këtë. Ti përvishu për mua. Banu i badet mua. Andaj dhe zërë në Kur'an nuk e gjejmë se Allah u gjelaj përgjigje çdo pyetje, nëse nuk është e dobishme. Prej tëre janë edhe filozofijat. Andaj do t'i shmangemi një grumbull të madh të ulemave, jo për arsye se do më thonë se dikush tani thotë shaka që do shka s'po t'i kallëzua apo ka kurështatë që tani edhe në internet e kështë nërat, jo thotë që ato ulema shka s'pi përmen që kanë thonë janë një orë vëzë Ebu Hamid el Gazzali, apo Zemë Khshiri, Imam Bejhaki, e kështu më napri, Ibn Gjauzi, ulema të një orë, apo Ibn Hazmi, këtë Esharit, këtë Maturidit, këtë Gjehmit, këtë Kullabit, këtë Mu'tezilit, këtë kanë defek në këto mesejle. Në të kushtë të, qka kërë, zakonisht e kërë po kërë është enigmë, kërë a bërë pjesë më, më e kanë, shme Allah u gjitha kërë e ka zonë, a në edhe zë Kur'anin, shumë për njëzve e, nuk e morin konsideratë se i thjeshtëson gjërat. Këtë po të kushtë të, ja, une, mas pa ka zonë që a stjevë, komplikoj e pak. Këtë po të kushtë të, mo ka stjevë, shumë ti i thu, në islam shumë e thjeshtë Allah. Allah unë e beson, për nga mësëm e beson, me laqët, ditën e gjikimit, apo dhe adhuron Allah unë gjelluarë. Thotë, që ka qa? Që ka qde? Pas taj e forcon besimin me ilë me kështu më ratë. Ja dhe dishka unë e kam që e matë komplikume. Se? Shpirtan ndryshme, me kështu më ratë. Andaj, shumë prej ulemave në këto qështu me dishka e cila është e përzirë me filozofi. Thotë Imam Ibn Gjeriri, ki ka qenë vëzër në kohën ku, dhe mund, o konë mesi të përzi filozofia me shkencët islama, pra është mundu me majtë të kulluarën. Thot, emri Allahu Gjellala El Hay. Qëfar është? Ma'na dhalik, kuptimi kësaj, qëfar është? Enne lehu el hayat el daime elleti lem tezel lehu sifeten wala tezalu këdharik. Thot, Imam Ibn Gjeriri, rahimahullah, thot, kuptimi Allah, i fjallës apo emri Zotë Gjellala El Hay, qëfar është? Se aj ka jetë daime, të pandalur, elleti lem të zel le. Kjo fjallë është shumë e madhe. Elleti lem të zel le. Se ka morë për kërkujna. Mu, ty të ka dhënë Zotë i jetën. Apo, ne, që pëllojnë, njëzit thonjë, Allah në ka jaratis, në ka kryuar. Se në ka, në zonë. Datë lindje, datë vdekje, ka së njeri. Apo, i ki dofrima, një minut me të nalë, shpirtit del. Apo, një smuje me tra, plokshton, e të lonë. Thotim në gjeriri, jetë a Zotë i Gjellë Gjellalu, eksistenca e ti, leti lem të zel, lehu sife, aj këtë nuk e ka morë për kërkujta, e ka pa fillim, të bare kjo vëtjale. Të një vëzër këtu pa fillim, pa mbarim, janë terme, qëfar janë terme? Terme që në procesi jonë, mbunë vëshë me imaginu, jo mi kapë në hakikat. Pse? Sepse na jena të formu me, punu me qëfar? Me zamanë. Në përshemë nga përnëna me trun. Truni duhet ko. I po përshemë njëri thot, që ja gjunë një mesele, ti tash përshemë, te dëgju ligjeratën, në nëve dhja jo të përpunon. Të një manë me kuptu dhe me e zanë fjallën e arshme, apo? Ekshë më ra. A ki po përshemë njëri, kura ma i koncentru? Kura ma i koncentru? Përshemë, kohën e gjumit. Kur i folë shpejt. Apo? Se aj e detyron vetën me e zanë fjallën edhe truni ma shpejt ja përpunon ato. Ato fjali, e kështë më ra. Pasaj, aji cili ka, dhe mon, bagaj më të matë të fjalëve, ma shpejt ja punon truni. Pse? Sepse përshemë unë kështu. Nëse ti në mesin e gjeratës e gjeni fjash ka se kupton. Truni jo thot, që tu nalu se s'jam të kuptue. O, nalu thot, më shkoma në tana. E ti kështu mundohësh, apo? Ju ka rastis me ledzu livrën dhe përshemë 5-6 fjalë nuk i kupton, apo 10 fjalë, dikush këtë livrën se kupton. Edhe thot, s'pa, kur gjatë dobishme. Jo, ka shumë dobishme, ti si kupton. E kështë më ra. Andaj dhe qka ndo? Truni njëri ti duhet ko. Ta një flasin për një qenje, s'ka ko. S'ka ko. A më shme para me ndu? Nuk ka ko. S'ka zaman. Allahu Gjellera ka bëhë dilën dhe anën, për juve zaman. Ti thu, sati, 7, 8, 10, e kështë në ratë. Allahu s'ka ko, të bare kjo vëtjane. Dhe kjo lezer, besohet, me bindje, s'ka mundësi me u zbërthy. A dhe kjo është preja sajtë sënë, Allahu Gjellivala ka përmenë në sunën me lbekara, e ledhine ju minu në bil gajbi, ata sët e besojnë Allahu me gajb. Me këtë sifatë që ka i ka Allahu të bare kjo vëtjane, edhe nëse nuk i percepton, menja. Dhe dhëtë i më gjeriri, kjo është emër i Zotë i Gjellë Gjellaluhu, cilësi e ti, jeta e ti, të bare kjo vëtjane, nuk e ka morë prej kërkujna, u ala të zalu, dhe nuk i hiqët. Nuk i largohet Allahut jeta, subhanahu vëtjane. Kjo është ajo që e ka përmen imam i më gjeriri në këtë qështje. Pas e ka nërë dhe shumë për i fjallëve të ulemave, ka thane Zexhaxhi, el haj, yufidu dawam al-wujud wallahu ta'ala lam yazal mawjudan wala yazal mawjudan al-hayy ishtai cili ekzistencën nuk e marr pi dikujt vetë ekziston këto ekzistencat vijnë pi Allahu te bareke ve taala dhe për këtë meselë do të them do të flasim shumë më detajisht më holësisht te çështja e ateizmit në një varg të veçantë me lejen e Zotit te bareke ve taala thot al-Khattabi الحي من صفة الله تعالى الحي është cilësia e Zotit Tebarek ve Teala i cili vazhdon të jetë i cilësuar me këtë cilësi pa fillim dhe pa mbarim pra gjitha fjalët e ulemave sillen rreth kësaj manaje gjithashtu ka përmendur Imam Ibn Kathiri dhe Imam Ibn Kathiri vazhdon është prej ulemave të sunetit të pastër thot el hayyul qayyum ay pra do të thonë el hayyul fi nafsihi alladhi la yamutu abadan thot el hay është ai i cili është i gjallë vetveti është i gjallë vetveti. Vetveti çka do të thonë fi nefsi, në çënje. Çënje çka do të thonë zot? Ajo e cila dallon prej tjerëve. Çënje e tina, ajo e cila dallohet prej tjerëve, nuk përzihet me tjerët. Apo, për shembull. Çënja e kësaj gote, këto kufit i ka kjo. Kë rrethi e kufit. Jashtë kësaj nuk ka më çënje kësaj. Apo, për shembull, çënja jote, cila është? Mund të derte ska i fundit i lëkurës. Kënë nuk ka më çënja jote. Dhe ti kur e mbron qenjën të anër, apo, dhe largohesh për qenjës huj. Pra jo e cilat ban ty nefs, ti i ndarë për tjerëve. Allahu Gjelluara ka qenjën e vetë, nuk është i përzim e tjerët. Si me kuptu këta dhe zërë, Allahu Gjelluara ka egzistu, para se me egzistu, asti sen. Ajo qenjë e Zotë Gjelluara. Sikur që Shekhe Lusam dhe Mjekur u shpyt, që shme kuptu fjallën dorë, kam, ftyrë, për Zotin të bare kjo e tala? Ka thonë, para mendoj kur që janë konë këto hiq. Para se me konë si një jotë, dora jotë, asë një dorë para se me egzistu, Allah e ka pas dorën, të bare kjo vëtjara. Kujt i ka në gjasu kur shka egzistu kur gjo? Që njëri thotë, shiko, kjo po provokon për në gjasim. Po mirë, kur shka egzistu asë një dorë, kujt i ka për në gjasu? Kërkujna? Ka në egzistencë. E Allahu Gjellole ka kriju e gjërat, pse ka kriju me këtë në gjashmëri, me mujtë me kuptu uti. Apo, me të përmenë, për shembull, pejgamberi alayhi salatu wasalam, e kemi përmenë në fillim të këtij vargut, se Allahu gjë nuk i ka vesh 99 emra, ka shumë më shumë. Dhe në ka ardhë doa, dhe të lusë Allah me një emër të të sinë se ki ka lëzu kërkujna. Djetarë kërë janë nalë të ki adith, kanë thonë, që ki emër shka se ka lëzu kërkujna? Pse se ka lëzu? Si duhet, nuk i duhet. Sot ka shkenca, një shkenstar, një mjek ka studiu 50 vjet, 40 vjet, 30 vjet dhe për ty këtë librat e ati mundën vesh me të nëzaj e dimit kur gjo nuk të bëjnë dobi ato ti thu pëse e lodhë dhe me këto pëse, ty shperë vesh ati kur gjo a i thë shiko, këto libra shemë, janë shumë të rëzishme këto ta shpjegojnë që shpungon dora që shfunksionon dora, më prish kjo, më prish ajo e kështu ra gjërat komplikume të një pjesët trupit apo? Pse për ty të përbëjnë kur gjo nuk i kupton ato. Apo sa për shkenca, shkenca edhe sot teknologji, ka njëri për shembull, më ia pazon çka telefon dikujt para 100 vjetëve. Kish ditë ku e di ai se kishton kjo kanani xham marrë thaje. A ku e di se për shembull kjo kushton 1000 euro për shembull, supozimisht. Pse? Sepse nuk e din me përdor. E ti çe e di me përdor, ka dhe mos e prak. Mos e prak, se kjo kushton. Apo ekstremal, ka diçka e vogël kushton. E thani Allahu ka emra s'ne ka kallëzu. Pse s'ne ka kallëzu? Së mund është mi kuptu ato. Andaj Ibn Qayyim al-Juzi e thot, përbërja e qenjës e njeriut është e përgaditur mi kuptu cicit e Zotit. Dashuron, idhnohet, urdhnon, ndalon, ka raport, ka mitësi. Këto pëse ne ka kriju Zotë i Gjeli Gjelal? Për me kuptu kur thoi Allah idhnohet. A, ti e di, vece idhnohet që shë ka aj madhështinë në vetveten e tina. Andaj, thotim nuk e thiri, është i gjallë në vetveten e ti, cili kur nuk vdes, el qajjimu li gajrihi, krejt egzistencat vim për tina. Këtë Allahu të barë kjo e tala, i ka kryo. Kjo dhe zërë shumë shkurtimisht, për më shumë, dhe ta shohim të emri Allahu Gjelal, el qajjum. Të emri Allahu Gjelal, el qajjum, dhe të në bërë më e qartë, si qëndron vetë subhanehu, vë të alën e qenjen e tina. Që ka mësojmë dhe zërë nga kjo? Ka shumë premsimeve, ka shumë premsimeve, por se të ti përnemi disa për e tëre. E para vëzër është që të besojna binqëm se Zotë i Gjeli Gjelalu hu egziston, jeton, ka gjallërin e vetë, nuk i njëson asë një qenje, prej ti ka filluar gjithë shka, aj s'ka fillim, dhe gjithë shka mbaron, aj nuk mbaron, të bare kjo e tëra, kjo është besimi jonë, na Allahu nuk e besojna me të fituar, në kuptimin me mësim, por ajo është brenda neve, në qenjen tonë na lindna me pyetjet se kush është Zoti jonë të bare kjo e tëra, ndërsa Kur'ani vetëm e mbush këtë nevojë të njeriut, andaj duhet me besu besimtari se Allahu Gjelal është El Hayy. Ma di disa për djetarë kanë thonë, ky është nga emrat e mëdhej të Allahu të bareke vë tjale. Mësimi di dhe zërë është që ta dim se Zotin nuk i ngjason asë një sendit. Allahu Gjelal ka përmenë në shumë për e ajeteve se Zotin të bareke vë tjale është ek, në mon, do dhim të një emër i Zotin Gjelal shumë i veçan. Emri Allahu Gjelal, El Wahid, El Ahad. Apo? Ka thënë alayhi salatu wassalam, është një surën Kur'an, apo që i ka thënë vejmësam, e janë një ditë për ditë, ka me lezu këtë Kur'anin, dhe kër jam lezu këtë për vejmësam, ka me ndu se jo ka më konë gjatë këtë Kur'anin, dhe ja u ka lezu kul huallahu ahad tri herë. Ka thënë sahabët, ja Rasulullah, na me ndu këtë Kur'anin, ka thënë deshtë me jamësu se Kur'ani, kul huallahu ahad, është një e trejta Kur'anit. Një e trejta, tre herë, khatme, apo, khatme. Jo që shimo njerëzit. Çka argumenton kjo? Pse kul huwallahu një drejtë Kur'an? Sepse kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Këtë Kur'an është zbërthimi që sajna. Kul huwallahu ahad. Thuaj është Allahu një. Kjo një ahad, na përkthena një, një. Në to ka mëno tjera do të vinë ku di Allahu el ahad. Pimanove shtes që përban kjo emër cili është i veçan, si në gjanë kërkush. Nuk kanë eksistent që është i Zotit dikush, të bare kjo vëtjala. A dhe është trasmetun nga Ebu Hanifja dhe disa për e ulemave të tjerë, që ka përmen Shekhu Islam, Ibn Tejmija, Rahimahullah, se kur janë pyt, qysh me e besu Allahun dhe mësme na ungatruhe, ka thonë gjdo syret që ka djenë në kryje, gjdo foto, gjdo pamje që ka djenë për Allahun, ka thonë dije se Allah është ndryshe. Këtë, që ka të vjene për Allahu Gjellar, është ndryshë. E kur mujmi me ditë si është Allahu Gjellar, nëse në mundësën Allahu me hinë gjennet. Allahu në mundësof me hinë gjennetet e Zotit e bare kjo e tëre. Andoj mësimi dy të vezër është që ta kuptojmë se Zotit është i gjallë, jo si gjallëria jonë, dhe nuk e prek e meta, nuk e prek nuk sën lëku, nuk e prek atë e cila i njësën diçka të tjere. Kjo është të vjetës në këtë kontekst. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerr Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë alaihi salatu wassalam, inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Allahu nuk fla dhe nuk i takon atij me flet. Nuk i takon atij me flet, si i bie? Madhështia e tij nuk përkon me të fletur. Nuk fla Allahu te bareke ve taala. Yerfa'u al-qista wa yakhfidu. Ka thënë, për nga mërë a.s. e ngrit peshorën dhe e ullë. Dikan e bandë madhë, dikan e ullë. Dhe kjo është për indarive të Zotit të bareke. Vesala, vajur fa u i lejhi amelun nëhari bin lejli vë amelun lejli bin nëhar, të kë a ngritën punët e ditës për natën dhe punët e natës ditën. Allahu Gjellua, gjithë shka i raportohet në qijë. Dhe asë i sen të bareke vëtanë nuk i përzijet. E din dhe i raportohet dhe ju ebë gjevabë. Me lesh, o Zot, me këtë qka me bo, me këtë qka me bo, me këtë qka me bo, kështu me ra. A, përshimë, sa mi, përshimë, tash që këtë moment dhe zë. Sa mitra lidhët për mu bo një fmi. Për një herë, përshimë, 100 milion. 100 milion nana, ka apët aty ka një mitrë për mu bo një fmi. Ato 100 milion, çdo melaçe vet, o Zot, ky rrezkun, ha, i lumtur, e gjelin. Ekstra, këtë të pyetje, vëzër, ti me ti pa përshemë një herë një grumbull pyetje. Për një herë, për një qinë veta me dve. Tu ka, ka, vetëm më ranë, sa më të mujtën e me kuptu. Apo, e Allahu i gjelua që ka të për një nësam. Nuk e kap kjo, kjo të lovi. Sepse është el haj, el kajum, la jem bëghile, ati si përkasin të mejtë. Kjo është mësimi i dytë se në kam përmen djetarët. Mësimi i tre, dhe zër, ka dhonë djetarët, Allahu i gjeluara gjenetin e ka qujtë me këtë emër. Në surën el Ankebut, ajeti 64, thëtë Allahu të bareke vë tëra, wa inna dara al akhirate, lehi el hajawanu, lehu kenu ja lemun. Thëtë Allahu të bareke vë tëra, shtëpia akhiretit, gjeneti zotit të bareke vë tëra, është el hajawan. El hajawan, që dhe më dhënë el hajawan? Jo hajvani, o hajvani është shujtë hajvan, se është gjales. Apo, ma djelen fjallor, është gjales. Por se gjales, qa, jeton. Allahu gjenetin e ka qujtë, jetë e vërtet është në gjenet. Apo, a ka jetë këtu vëzër? Në sistemin e fundit, ato të zbukurojnë kështër. Thojnë, ka paga, ka me pas jetë mirë, apo, ka me pas qytetërim të madhë, e kshëmëra. Vëzër, këtë janë mashtrime. Ato të mashtrojnë parasive. Në parasive në avdesin njërës, dhe parasive në rrejnë. Kena me jetu, mëna mdyq baba, kena me jetu, thotë në. Mdyq agja, kena me jetu, në thotë. Uje, kitë kushit në këndek, kena me jetu, në. Mën, e rrenë për ditë vetën, apo, shiko sa njërës e ndu dikë sotë, vëzër? Apo, për ditë për dëgjëm ka një lemë se ka dikë filani, allani, apo. Sa pineve i ikë në realitetin, thotë, po, amone pak ma larga tje. Po, edhe ahe ka menu që shtu. Apo, pinë spital atje e shkru, inshallah, ka me pështuë. Doktori thotë, atës menë se vdyqë. Ki mashtrim vëzër Allahu gjela nuk i shkon. Apo ki mashtrim Allahu të barë, kjota nuk i shkon. Qka dhe Allahu gjela? Nëse do një me ditë ku a jeta, është në akhirat. Gjennet. E pse e ka qujtë hajawan? Kanë thonë djetarët, sepse gjenneti është rahmeti Allahu, me jetën Allahu djetën ajo. Nëse me egzistu Allahu, a egziston gjenneti? Ha, shava kemë. Andaj, prej nësime që kanë thonë djetarët, është që ti lutët, robi, zotit, vetë gjele gjelalu, që te mundëson gjennetin. Ati është jeta. Këtu nuk ka jetë. Andaj Allahu te bareke ve teala ka përmendur për banorët e xhenemit, çfarë ka thënë? La yamutu fiha wala yahya. Dhe Allahu xhelalu ala banorët e xhenemit, Allahu na ruaj prej xhenemit, ka thënë la yamutu fiha. Zvdes atë. Këtu la yamutu fiha, la yu'dam. Nuk e shkatron Allahu, nuk e asgjëson. Wala yahya. As nuk jeton. Qysh as nuk vdes, as nuk jeton? As nuk vdes, këtu e ka për qëllim s'ja marr ekzistencën. Nuk ja marë eksistencën. E nuk jeton, sepse njeri, qka që ujë me jeton? Me pas frimin rahat, shpirtin rahat, trupin rahat, komoditetin, mushtri, me pas shpi, me pas ushimet, pijet, ekstremerat. A në gjenama i ka këto? Jo, frima i zinjet, në zarmë është, zi e ka, verber, ekstremerat, a është jetë kjo? Jo. E Allah ujë, gjenetin e qujti, darun hajawan, jetë, është e mbushur me jetë ajo. Ndërsa xhenemi është e mbushur me pajet. E lutem Allahun që Allahu na ban prej banorëve të xhenetit. Dhe e fundi vëzër prej mësimeve, ka një dua nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, adin se ka dhënë Abdullah ibn Abbas, thotë, e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë kështu: Allahumma laka aslamtu. Kjo dua shumë e madhe. Pejgamberi më ka bërë këtë dua, ka thënë: O Allah, leke eslemdo, ty të jam dërzuar. Ty të jam dërzuar. E kujtohet kër kemi folë, vëzër, qka është islami? E kemi folë të në surën el Bakara, bela, men esleme vëgjhe u lilla. Po, kër jahudit kanë thamë vesh në inë në gjennet, Allah u gjë ka thamë, jo, o do t'hinë ketë atë sët e kanë nështruhe, ftyrën, Allah u gjë, esleme. Qka thonë sët njerëzit, esleme? Muslimani mirë, a i cili janë për shemull human, e do kujshien, apo qënë rahmet për ato që asë qohët rahmet për to, e do rakijijien, e kështu me ratë, apo o njëri mirë, apo i folkejtve. Për jënë sa, nuk e ka bëhë kështu komendë vëzër islam. Ti shkon që ishtu, i pari e bugjeli kështu në nuk një mojnë. Ama jo, i ka dhëndi shka tjetër. Shikon e këtë hadith, vëzër. Allahum me leke eslem tu, o, zotë vesh ty të jam dërzuar. Që nga vëzër vështyti jam dërzuar? O Zot, me ardhë ndesh, urdhri jot me dikan tjetër, unë ty t'ngoj. Kjo është islam. Kjo islam. O Zot, kush do koft aj që vjen ndesh me urdhrin tan, unë ty t'ngoj, o Zot. Kjo është islam. E lusë me Allahun që Allahu t'i mbush zemrat tona me islam dhe me iman. Andaj, sot jemi vlezër në botën e shtrëmbrime, në botën e hajgare, në botën e kur njeri për qemull mundohet, thot pse ti nuk i qënë rahmet filanit. A gjenetja, jotja, ma në men këtë fjallë, zër. Noja këtu, shumë vija. Këni pa, kur ti thukë shirë, kjo fejlë, nuk ka hajgare. Kur ti nuk qënë rahmet për dikan, thot pse përgjish kompetencët Allah. Në regu. A ti kur po do me qunë gjenet, asë me përgjish kompetencët Allah? Me shtin gjenet dikam, nuk e përgjitin kompetencët Allah. Asit ta shtin gjenet, me përgjit. U qysh mund, gjenet dhe gjenet, me janë të dhjetë Allah u gjellu ala. Kjo ka ligjo dhe zërë. Sigur disa njërë që e thamë. Thot, këshire, pi thamë ma mirë haram që kjo punë, se sa, me nonaj, se si ti thoi haram, ka pështu pi përgjithsijes. Apo? Sigur këto qesh ka thonë, thuj këtë halal, kemë pështu. Asë një ona, dhe zërë. Rahmet dhe jo rahmet qohet për ata i cili jo konë musliman dhe ka doshtë Allahun dhe pingamberin s.a.s. Ja për loj sharlatan dhe i cili ka bo ajgare me fejnë Allahu gjilë dhe ashtal me fejnë Allahu të bare kjo e tala pasaj del dikush thot po që edhe kjo ahoj ta mora fejnë pak ma serios Allahu mund me nga bo aza për këtë pun Allahu gjilë dhe ka zbita jeti Muhammed sam filan mësja fal gjenazë kanë fal namaz ato kanë fal namaz Allahu që kanë mësja fal gjenazë dhe dikush dhe kjo fe dikush thot mësë shtrëngo pas ti mësë shtrëngo. Apo, nëse disa njerëz e kuptojnë vetëm kënena, shtrëngim e kënena, kur ta lirosh ti tepër, atë kjo është shtrëngim kënena. Andaj dhe zër, shiko këtë hadith për nga mesam, Allahumme leke eslemtu, o Allah vesh ty të nështrohen. Pas e ka thonë, o e bike e mentu, vesh ty të besoj. Që dhe ma vesh ty të besoj, ma të dërzimi. Me më shku me një dhe një dyshim, ty të besoj, o zër. Andaj kur tha për nga mesam, hadithën e Imam Buhariu, ka me arë shejtani, ka me i debove do vezvese, çka mi thon? Thuj amantu billah, i besova Allahu xhallahu ala. Kjo është dyshim vetë. Largoje me besim. Wa alayka tawakkaltu, ka thon o Zot, vetëm tek ti jam mbështet. Sa njëri thot, e kam unë njërin atje. Se tani shkoj në spital, thot, e kam unë doktorin atje. Doktori thirr, hajde se shkoj kë. O vëzë kur caktoi Allahu me ta marr shpirtin, jo doktorin, po ministrin e shëndetësisë me bazë van dobi. Apo, me e thirë tja më të mirin, doktor, ku apë ndu një qaj, bere pe pakujën, zdë bandë dobi. E shka thapë e mësam, o Zot, unë e veç të tim bështetëm. Pse? Se që qërë të bështetë, shikone hadini, vazhdojnë. Thot, u e bike khasomdu, o Zot, në emër tan armitsoj. Në në i thot, du i kejtë, vlo. Raki qinë se du, zina qinë se du, kriminelin se du, mafiasht si du, drëgirasht si du, dilerat si du. Apo, njënë i thotë, gjysha si do t'i keta? Muslimani që mundet, keqen se do dhe muslimani. Baza e Kur'ani do me urrejt keqen. Baza e Kur'ani do me urrejt keqen. Apo? Thotë për nga mërë alejë sëratë dhe sëram, Allahumme inni e udhu bi izzeti ke la ilaha illa ente, entu dhilleni. Qikone këtë dua dhe zështë? Tani nuk kemi këtu me shpiku. Këtë dua, Ibn Kajimi dhëtë dua, shërë, këtë e ka përfshije, Islamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj pasi ka thonë të dorëzova, të besova, të ti mbështetem, me ty jetoj, me ti armiqsoj, pasi ka thonë o Allah, kërkoj mbrojtjen me krenarinë tënde. Me krenarinë tënde, me modështinë tënde. Nuk ka Zot i cili meriton më adhuru për veshtje. Mos um devijo. Piçkajt me devijo, piksajt parës. Eslemtu, amantu. Mos um devijo pik ti Islamin, mos um devijo piksaj bindje në fe. Pas e do të alej salatu selam, ente l'hajju e ledhira jemut. Ti e i gjalli i cili nuk vdes. Ti e i gjalli i cili nuk vdes. Andaj e ne e përmenem të fjallë Allahu Gjellil Gjellalu, jes elunake, të pysin ty për mua. Jes elunake, të pysin rob të mi për mua. Qka tha Allahu Gjellalu? Kull inni, jes elunake, la hawla wa la quwata illa billah. Surën e Al-Baqara, Allahu Gjellu Ala përmendi, apo, la'allahum yarshudun, të pyesin ti robët e mi për mua, thuaj unë jam afër. Jes të gjib, përgjigjet, çka i be përgjigjet? E ka nije, si ta kish nije e ka krye. I thu, o, Zot kam zor. I shkoj Allahu Gjellu Ala. Këtë tjetër shka e thu ti tamam ti e shpras atë sikletin, apo, po Allahu e ka krye ato. E din Allahu të bare kjo e tala. Çka do të bëjmë sam? O, Zot, ti e i gjallë, ti nuk vdes. Ty drejtohen. Pas e ka thonë, wal gjinnu, wal insu jemutun. Gjint dhe insant, ketë kanë me vdek. Andaj kjo dhe zërë shumë shkurtimisht, për emrin Allahu te bareke ve teala, el hay, i gjalli, i cili ekziston pa fillim dhe pa mbarim. Ne elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu t'i mbush zemrat tona dashuri për Allahun te bareke ve teala, në nështrim për Allahun xhel xhelalu, elusme Allahun te bareke ve teala, në këtë ditë të begat të muajit të Shaabanit, që Allahu xhel xhelalu na mundson u përgatit për Ramazan, na mundson Allahu te bareke ve teala, që ta largon këtë bela për njerëzimin, ta largon për muslimanëve, elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu të shëmurë të muslimanëve, Allahu t'i shëron e të ata të shëndosh, Allahu t'i ruan, elusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti xhel xhelalu, aty ku ja kemi çu Allahu t'na shpërblen ku kemi gabuar Allahu të na fal, elusme Allahun xhel xhelal që Zoti jon te bareke ve teala musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqarat, skamnorët, të burgosit, Allahu të mëshiron, elusme Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu të gjithëve na jep përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.